حسین ای غم تو همدم ما، ای حسین ای غم تو همدم ما، ای تو خود شاهد عشق غم ما، ای به هر رنج و غمی محرم ما، ای خجل از کرم تو کم ما، ای دل و دست تو سر چشمه جود، کرم از لطف تو آمد به وجود. دل ما غرق غم توست حسین، دل ما غرق غم توست حسین، سر ما و قدم توست حسین، سر ما و قدم توست حسین، کم ما و کرم توست حسین، کم ما و کرم توست حسین، قبله ما حرم توست حسین، قبله ما حرم توست حسین، به غم زینب زهرا سوگم، به غم زینب زهرا سوگم، به نماز شب زهرا سوگم، به نماز شب زهرا سوگم. به غم زینب زهرا سوگم، به غم زینب زهرا سوگم، به نماز شب زهرا سوگم. عشق را شور و پیام تو خوش است، رسم و آیین قیام است تو خوش است. عشق را شور و پیام تو خوش است، رسم و آیین قیام است تو خوش است، تشنه را جرعه جام است تو خوش است، بوسه بر رسم غلام است تو خوش است. سنجام ما کجا، قدر غلام تو کجا، ما کجا، ما کجا، قدر غلام تو کجا، ما کجا، اوج مقام تو کجا. عالم از شور غمت پر شده است، غرق دریای تفکر شده است، آنچه اسباب تحیر شده است، طرز رفتار تو با هر شده است، آنچه اسباب تحیر شده است، طرز رفتار تو با هر شده است. عشق جز مکتب و فرهنگ تو نیست، نیست یک گل که در رنگ تو نیست. ای پر از داغ جدایی جگرم، ای پر از داغ جدایی جگرم، ریخته خون دل از چشمه ترم، ریخته خون دل از چشمه ترم. ای پر از داغ جدایی جگرم، ریخت خون دل از چشمه ترم، روی گل برگ جمال پسرت، چتر غم سایه فکنده به سرت، چتر غم سایه فکنده به سرت، تو که از دادن جان با خبری، تو که از دادن جان با خبری، تو که از داغ جوان با خبری، تو که از داغ جوان با خبری. تو که خود مرد ره توحیدی، تو که در ظلمت شب خورشیدی، تو که خود داغ برادر دیدی، تو که خود داغ برادر دیدی، هجله از لاله پر پرچیدی. از تو آیین وفا تازه شده است، گلبن عاطفه شیرازه شده است. گرچه ره روشن و روشن تر شد، شب با باغم یاران سر شد. یاد شهدا. گرچه ره روشن و روشن تر شد، شب ما با غم یاران سر شد. دیده از خون دل ما تر شد، یک گلستان گل ما پرفر شد. یک گلستان گل ما پرفر شد. به خدا مهر تو روشنگر ما، به خدا مهر تو روشنگر ماست، عشق و ایمان و وفا سنگر ما. به خدا مهر تو روشنگر ماست، عشق و ایمان و وفا سنگر ماست. حسین حسین حسین حسین حسین کفن، ای بی کفن، ای تشنه لب، ای تشنه لب، دور از وطن، دور از وطن، دور از وطن، حسین وار، اوریان بدن، اوریان بدن، صد بار تن، صد بار تن، صد بار تن.